si pokon dan, da mi kradeš svaki san. Široke ti ulice, ljubav ima granice. Misliš da si pokon dan, da mi kradeš svaki san. Široke ti ulice, ljubav ima granice. Kada vidiš moje drugo lice, stići će te nesanice. Kada vidiš moje drugo lice, kajat ćeš se varalice. Kada vidiš moje drugo lice, stići će te nesanice. Kada vidiš moje drugo lice, kajat ćeš se varalice. Kada vidiš moje drugo lice, stići će te nesanice.